і так далей. Скажіть, будь ласка, чим у своїй большині наші суродичі займаються у Великій Британії? У яких професіях найбільше їх працює? Найбільше наших суродичів то працює на різних фабриках. Особливо у тих фабриках, що Велика Британія ось відомає. Наприклад, фабрики текстильні. Єсть некоторі уже і невеликими урадовцями, як це називають в Англії, клеркс. А навіть єсть уже некілька білорусів, які мають становище доволі незалежні, мають своє офіси, або, як там кажуть, у англосаксонських краях свій бізнес. Купляють і продають доми. Єсть некоторі працюють у великих підприємствах, секретарами, а навіть некоторі у банках. Так що некоторі скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, що білоруська еміграція у Великій Британії на сьогодні має працю. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. До передачі «На хвалі свободи» ми вернемся праз хвилинку, а зараз нагадаю вам коротко головні теми сьогоднішнього дня. Беларускі парламентарі, політики і історики коментують резолюцію парламентської асамблеї БСЕ об осудженні нацизму і сталінізму. Ці приведе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. 80-ты дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прыгурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на трохдзённы тыдзень, а аўтазавод ўжо ад вясны на чатырохдзёнцы. Радіо Свабода, ви слухаєте передачу 55 гадоў на хвалі свабоды. І зараз пра год 1971 у гісторыі беларускай службы Радіо Свабода. 1971 год для радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» пачаўся даволі скандальна. У студзені сенатар ад штату Нью-Джерзі Кліфорд Кейс выступіў у Кангрэсе з крытыкай патаемнага фінансавання згаданых радыёстанцыяў праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і кантролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі Зарабелла Штрасе», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк. Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё.